Zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o referendum. Odbędzie się ono w dniu wyborów. Zniszczenie karty do głosowania podlega karze pozbawienia wolności, przypomina o tym przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Ukraina wielokrotnie zwiększa produkcję bez załogowców, zapowiedział prezydent Zełenski. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Jej głównym celem jest wprowadzenie przepisów, które umożliwią przeprowadzenie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu i do Senatu, wybory prezydenta RP bądź wybory do Parlamentu Europejskiego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że opozycja krytykuje plan zorganizowania referendum 15 października, bo boi się głosu Polaków. Zachęcił też do udziału w wyborach i w referendum. Was namawiam, żebyście poszli po prostu na wybory, na to święto demokracji, żebyście zagłosowali w referendum, żeby jak najwięcej głosów się tam pojawiło. Pytania referendum będą dotyczyć wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego, nielegalnych imigrantów oraz bariery na granicy z Białorusią. Zniszczenie karty do głosowania podlega karze pozbawienia wolności, poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Sylwester Marciniak odniósł się w ten sposób do pojawiającego się w przestrzeni publicznej sformułowania o podarciu karty referendalnej. Sędzia przypomniał przepis kodeksu karnego dotyczący przestępstw przeciwko wyborom i referendum. Kto niszczy kartę do głosowania, podlega karze pozbawienia wolności, to do lat 2. Znane są mi orzeczenia sądów rejonowych karnych, gdzie doszło do takiej sytuacji, że wyborca podarł kartę i poniósł odpowiedzialność karną. Więc apeluję, żeby nie wprowadzać wyborców w tym zakresie w błąd, bo niestety skutki nie ponoszą te osoby, które takie treści przekazują, tylko będzie bezpośrednio wyborca. Jak dodał przewodniczący komisji, na 15 października będą przygotowane 3 karty do Sejmu, do Senatu i do referendum i 1 urna wyborcza. Ukraina wielokrotnie zwiększa produkcję bezzałogowców, bo są one gwarancją, że ludzie nie będą musieli płacić życiem, kiedy można zadziałać maszyną, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent złożył kilka wizyt w ukraińskich brygadach i w każdej z nich przede wszystkim padały pytania o bezzałogowce oraz o obronę przeciwlotniczą. Jak zaznaczył, drony to oczy i ochrona na linii frontu, dlatego ich produkcja będzie zwiększona. Nicolas Sarkozy apeluje o podjęcie negocjacji z Rosją, aby zakończyć wojnę na Ukrainie. W wywiadzie dla tygodnika Le Figaro Magazine były prezydent Francji nazywa wojnę porażką i błędem Putina, ale ostrzega przed zamrożonym konfliktem z Rosją. Potrzebujemy Rosji, a Rosja potrzebuje nas. To tytuł wywiadu z Nicolasem Sarkozym opublikowanym w tygodniowym dodatku do Le Figaro. Były prezydent proponuje zorganizowanie referendów nadzorowanych przez społeczność międzynarodową na wschodzie Ukrainy i na Półwyspie Krymskim. Sarkozy z góry uznaje jednak, że odzyskanie Krymu przez Ukraińców to iluzja. Polityk krytykuje deklaracje europejskich liderów o tym, że będą wspierali Ukrainę aż do końca wojny. Czy chodzi o odzyskanie Donbasu i o odbicie Krymu, czy o wyruszenie na Moskwę? Pyta były prezydent Francji. Sprzeciwia się również przystąpieniu Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej, tłumacząc, że Ukraina powinna pozostać państwem neutralnym. Sarkozy przypomina, że prezydent Emmanuel Macron podzielał jego stanowisko na początku wojny. Miał dobrą intuicję. Niestety nie poszedł w tym kierunku, głównie z powodu presji państw Europy Wschodniej, ocenia były francuski prezydent. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Związek Legionistów Polskich musi opuścić historyczny budynek na krakowskich Oleandrach. Uprawomocnił się wyrok sądu w sprawie eksmisji organizacji z domu imienia Józefa Piłsudskiego. Prawomocna decyzja ma szansę zakończyć trwające od 10 lat próby odzyskania przez Urząd Miasta historycznego budynku. Związek nie dotrzymał wyznaczonego przez sąd terminu opuszczenia gmachu na Oleandrach i nadal zajmuje kilka pomieszczeń. Urząd Miasta wstrzymuje się jednak z działaniami do czasu, aż sąd wskaże komornika, który zabezpieczy rzeczy należące do związku pozostawione w kilku pokojach, tłumaczy Monika Chylaszek z krakowskiego magistratu. Także sprawą zajmie się komornik. No mamy nadzieję, że w miarę sprawnie ten budynek w całości już opróżniony będzie w rękach miasta, tak żeby mógł się zacząć remont. W kwietniu decyzją ministra kultury zabezpieczone zostało zostały zbiory nielegalnie działającego w budynku Muzeum Czynu Niepodległościowego, które prowadził Związek Legionistów. Minister zakazał muzeum działalności w związku z szeregiem naruszeń proceduralnych, złymi warunkami przechowywania zbiorów i brakiem odpowiednich zabezpieczeń dla zwiedzających. Miasto wspólnie z Muzeum Narodowym, do którego trafiły skonfiskowane zbiory, planuje remont budynku i utworzenie w domu imienia Józefa Piłsudskiego nowego muzeum. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Na początek bardzo dobra wiadomość z Gliwic. Polscy koszykarze zajęli pierwsze miejsce w grupie prekwalifikacyjnego turnieju przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dziś pokonali Portugalczyków 78-65. Najwięcej punktów w tym meczu dla biało-czerwonych, 13, zdobył Aleksander Balcerowski. W dwóch poprzednich spotkaniach Polska wygrała z Węgrami oraz pokonała Bośnię i Hercegowinę. W piątkowym półfinale turnieju prekwalifikacyjnego podopieczni trenera Igora Milicicza zagrają z Estonią. Iga Świątek dobrze sobie poradziła w meczu drugiej rundy tenisowego turnieju w Cincinnati. Polka wygrała z Amerykanką Danielle Collins 6-1, 6-0. Na kort w Cincinnati wyjdzie też Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Chorwat Borna Koric. A w Pireusie przed chwilą rozpoczął się piłkarski superpuchar Europy. Mistrz Anglii Manchester City gra z hiszpańską Sevillą. Jest piąta minuta spotkania i bezbramkowe remis. Anglia awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet rozgrywanych w Australii i Nowej Zelandii. W półfinale Angielki pokonały Australijki 3-1. Finał w niedzielę, w którym Anglia zmierzy się z Hiszpanią. Hiszpanki we wtorkowym półfinale wygrały ze Szwecją 2-1. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny. W nocy na południowym zachodzie i w centrum kraju przelotny opad deszczu oraz burze, możliwy także grad. Temperatura minimalna od 13 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i na wschodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma to pomagać w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, środowa tonacja Trójki, druga godzina, Justyna Grabasz i Piotr Baron. Audycję realizuje Michał Jakubik. Przed chwilą była taka nieokiełznana eksplozja mojej radości, bo zawsze kiedy słyszę, że pani Iga wygrywa, to jestem w jeszcze lepszym humorze. Co i Państwu polecam i czego Państwu życzę na drugą godzinę spotkania z nami. Mam nadzieję, że Państwo są przy radioodbornikach. Sięgam do walizeczki i sięgam po płytę, która znalazła się dlatego, że zostałem wczoraj zainspirowany przez audycję Leszka Adamczyka Dym na wodzie. Leszek wspominał wczoraj o koncercie, który odbył się na kortach Legii. Nie pamiętam tylko w którym roku, a był to koncert zespołu Perfect. I postanowiłem dziś w Transi Trójki przypomnieć jeszcze jeden utwór, w którym oni grają genialnie. pierwsza piątka moich ulubionych utworów zespołu Perfect. Do tego utworu chciałbym i panią, i państwa przekonać. Bla, bla, bla. Dziś w Transi Trójki. Ja już się czuję przekonana, ma pan redaktor rację. Grają naprawdę genialnie. Pani Beata w komentarzach na Facebooku Trójki napisała chwilę temu, że chciałaby usłyszeć to cichutkie pogwizdywanie pana Piotra, o którym mówiliśmy. To ja teraz powiem, że pan w przypadku tego utworu pan redaktor nie pogwizdywał, ale śpiewał. I to całkiem głośno. I nie najgorzej, także to też się dzieje w trakcie utworów. I tak jeszcze odnośnie do wiadomości. Pani Agnieszka ze Śląska pisze, że słucha muzyki, którą na dziś wybraliśmy. Wieczór jest taki piękny, zjadłam pyszne lody czekoladowe, mój kotek łapał muchę przed chwilą, a teraz umościł się na kolanach. Niczego więcej do szczęścia nie potrzeba. Mądry kot. No, zdecydowanie tak. A my dziękujemy oczywiście za państwa wiadomości, wszystkie miłe słowa i nadal czekamy na więcej. Justyna.Grabasz@polskieradio.pl. Ja tu mam takiego oto maila od słuchaczy. Ja się trochę zdziwiłem, czytając początek tej wiadomości. Mianowicie początek brzmi tak. Słuchamy od początku... Słuchamy was w plecaku. Ja się trochę wystraszyłem, że oni mają pani plecak, ale to się okazuje, że jeszcze są nasi słuchacze na wycieczce rowerowej, mama z synem, no i w plecaku gra Transja Trójki. A ja dzisiaj nie mam żółtego plecaka, więc podejrzana sprawa. Tak, to jest podejrzana sprawa, ale jeśli ja mogę coś sugerować, nie chcę się narzucać, ale już jest tak ciemno, że może państwo będą już zmierzać w stronę małego drewnianego domku. Usiądą w fotelu, nie polecam kominka, polecam radio i przede wszystkim program trzeci. Tak jest, a my mamy dla państwa jeszcze całkiem sporo dobrej muzyki na dziś. To ja teraz może zarekomenduję koncertowo pewien zespół. Myślę, że trójkowym słuchaczom całkiem dobrze znany, chociaż może niektórym jeszcze nie. Mowa o grupie Wczasy, więc nazwa znowu adekwatna do pory roku. Panowie, bo to jest duet, jutro w powiększonym składzie orkiestrowym, cokolwiek to znaczy, zobaczymy, zagrają koncert na warszawskiej Barce. A ja jako, że już widziałam ich na żywo nieraz, to mogę zapewnić, że warto się tam jutro wybrać, bo to na pewno będzie bardzo ciekawe wydarzenie, ciekawe muzycznie, zabawne, bo też panowie potrafią opowiadać żarty, momentami niezręczne, uważam, że to jest plus. A na zachętę chyba jedna z ich najbardziej znanych kompozycji, Dzisiaj jeszcze tańczę. Dzisiaj jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. Się skończy. Dzisiaj jeszcze tańczę, dzisiaj jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. To jest utwór, który chyba wczoraj by się sprawdził najlepiej, bo przecież mieliśmy długi weekend, ale mam nadzieję, że może wykonują Państwo pracę, która sprawia radość i nigdy nie trzeba śpiewać takich piosenek. Chociaż bardzo fajnie się ich słucha. To ja teraz użyję takiego zabiegu, który pani dość często stosuje i powiem, że trochę zmieni klimat. Bowiem ostatnio, nie wiem czy pani mówiła mi państwu, ostatnie te wolne dni spędziłem na wsi zabitej dechami i było to o tyle ciekawe doświadczenie, że tam panuje wieczorem nieprawdopodobna cisza, piękna. I jeszcze jedno, mianowicie kiedy słońce zachodzi i zapada zmierzch, to kiedy nastaje noc, ta noc jest niezwykle ciemna. I w związku z tym, że ta zabita dachami wieś była z dala od zgiełku wielkiego miasta i świateł wielkich miast, można było cudownie obserwować niebo. A teraz mieliśmy też noce całkiem ciekawe, spadających gwiazd, także no właśnie, może się trafiło coś. Widziałem trzy i podobno przy każdej takiej spadającej gwieździe należy pomyśleć jakieś życzenie. Więc dwa życzenia dotyczyły programu trzeciego. Trzecie było bardzo osobiste i tego nie zdradzę, ale myślałem oczywiście tej ciemnej nocy o radiu i pomyślałem sobie, że jest taka piękna piosenka, która powinna świetnie zabrzmieć, kiedy właśnie noc jest ciemna. To jest kołysanka, ale nie tylko dla dzieci. Dla dorosłych i dla dzieci, czyli taka, jaką lubi program trzeci. Zaśpiewała ją cudownie Ewa Bem. Idzie niebo ciemną nocą, ma w fartuszku pełno gwiazd. Gwiazdy świecą i migocą, aż wyjrzały ptaszki z gniazd. Jak wyjrzały, chciały więcej spać, kapryściły, grymasiły, żeby im po jednej dać. Gwiazdki nie są do zabawy, toż Czy pani się zgadza, że to dla dorosłych i dla dzieci? Absolutnie tak. Idzie niebo ciemną nocą, to była cudowna, jedyna, niepowtarzalna Ewa Bem. Ja też kilka dni ostatnich spędziłam na wsi. Potwierdzam, że niebo tam wygląda wyjątkowo piękne. I teraz mam taką myśl, że skoro już mamy upalne lato, to może warto skorzystać z okazji i czasem właśnie takie piękne, rozgwieżdżone noce spędzić gdzieś w plenerze, obserwując gwiazdy. Także jeśli mają państwo trochę wolnego czasu, to wydaje mi się, że to jest całkiem dobry pomysł na ten letni czas. Skoro już pojawiła się muzyka Ewy Bem, to ja nie pozostanę dłużna, także mam ze sobą utwór z jej udziałem. Tym razem nieco nowszy, bo wydany zaledwie 4 miesiące temu na płycie nie Ewy Bem, a Vito Bambino, znanego z zespołu Bitamina. Muzyk zaprosił na swoją solową płytę pracownię wielu ciekawych gości, chociaż obecność Ewy Bem wydała mi się najciekawsza chyba i na pewno najbardziej zaskakująca. Poza tym wyszło z tego coś naprawdę pięknego. To takie połączenie dwóch światów, dwóch pokoleń i dwóch naprawdę ciekawych, cudownych wrażliwości. Futurizmo. Ja nie mówię o śmierci, tylko o przemijaniu. Nie będzie mnie, gdy świat się uspokoi, już nie będzie mnie. Nie będzie mnie, gdy na właściwe tory, już nie będzie mnie. Nie będzie mnie, we większości historii, już nie będzie mnie. Nie będzie mnie, czego ty się boisz, już nie będzie cię. Za przypadek przepiękny, że żyjemy. Cóż za wypadek przyjemny, że aż tak. Kosmiczny pył na tobie, na twojej głowie masz. Gdy przyjdzie czas pokory, już nie będzie mnie. Nie będzie mnie, gdy zakończycie spory, już nie będzie mnie. Wzruszający, międzypokoleniowy utwór. Bardzo miło się słucha według mnie tego połączenia ich głosów. To był Będę miał prośbę do pani, chyba pierwszą w naszych spotkaniach, żeby pani przyniosła tę płytę jeszcze raz w przyszłym tygodniu, bo dziś posłuchaliśmy Przeminie, a wydaje mi się, że to jest godne uwagi. Zresztą coś, w czym uczestniczy Ewa Bem, zawsze jest godne uwagi. To wezmę. Na następny tydzień. To dziękuję. Dobrze, zapamiętam. Do plecaczka, a ja z walizeczki wyciągam płytę, która zmieni nam znowu nieco klimat, ale odczuwałem wielką potrzebę, by wspólnie z państwem wieczorem posłuchać tego utworu Pink Floyd. Mam nadzieję, że upalny wieczór sprawił, że się Państwu ładnie przypomniało Wish You Were Here i zespół Pink Floyd. Ja nawet nie jestem w stanie policzyć, ile miłych wspomnień mi towarzyszy, jak słucham tej piosenki. Fantastyczne doświadczenie za każdym razem, jak pojawia się w słuchawkach, w radioodbiornikach, gdziekolwiek jest. To jest naprawdę za każdym razem pięknie. Mnie odbiór tego utworu psuł nieco nerwowy mój wzrok spoglądający na zegar i czerwone jego cyfry, bo zdaje się, że niebawem będziemy musieli powiedzieć adieu. Nie, jeszcze mamy trochę czasu. Pół godziny to jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Nie całe, ale możemy sobie wyobrazić, że więcej. No dobrze, ja dzisiaj tonację rozpoczęłam utworem Arety Franklin, a jak kompletowałam cały zestaw utworów na nasze spotkanie, to postanowiłam wziąć ze sobą jeszcze jedną jej kompozycję, ale tym razem w nieco innym wykonaniu, za którym stoi Lian LaHavas. Say a Little Prayer, to jest utwór którego chyba nie da się nie znać. No, kocham wersję Arety Franklin, ale to wykonanie, swoją drogą w wersji nagranej na żywo, również robi na mnie ogromne wrażenie, bo Lian LaHavas ma po prostu znakomity głos i przepiękną muzyczną wrażliwość. Say a little prayer. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. I run for the bus, dear, and while I'm riding I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. My darling, believe me. Let's try that again. You do the backing vocals. And my darling, believe me. For me, there is no one but you. Please love me too. I'm in love with you. Answer my prayers now, baby. Say you love me too. Answer my prayers now, baby. Forever and ever you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. Tak, bijemy brawo. Nie dość, że śpiewająca, to jeszcze grająca na gitarze. No taka trochę oszczędna to wersja, bez nadmiaru instrumentów, ale dzięki temu też bardzo, bardzo klimatyczna. Chyba cudowna, uświadamiająca, jak piekielnie to jest trudny wokalnie utwór. No, to prawda, absolutnie tak, ale dała radę. Wspaniale. Zmienię klimat na klimat polski i jak Państwo wiedzą, jestem wielkim i gorącym fanem zespołu T-Love. Jeśli do tego jeszcze pojawia się kwiat jabłoni, to sięgam do walizeczki. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. oczu, sukienek, kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Pochodnia Tila w kwiat jabłoni w tonacji trójki. Tak jest. To ode mnie w takim razie coś z zupełnie innej muzycznej bajki, czyli ta zmiana klimatu wspomniana już dzisiaj. Znowu się zwrócę w stronę muzycznego kalendarium, bo dzisiaj nie tylko rocznica odejścia soulowej królowej Arety Franklin, ale także króla rock'n'rolla Elvisa Presleya. To już 46 lat od jego odejścia. Niełatwo było z tego gromu jego muzyki wybrać jeden utwór, który pojawi się dzisiaj w tonacji trójki, ale mój wybór padł na Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. Keep flowing, the desk clerks dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Król rock'n'rolla Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Bardzo lubię zmysłowość tej piosenki i przyznam się, że bardzo lubię do niej tańczyć. To jest naprawdę fenomenalny utwór. Jak pani wie, ja do niczego nie umiem tańczyć. W każdym razie chciałem panią zapytać, czy pani ma jeden taki ulubiony utwór Elvisa? No właśnie, to jest chyba czołówka u mnie akurat w przypadku tego utworu. Nie wiem, czy ulubiony, ale gdzieś na pewno w pierwszej piątce. Ja do tego dorzucę jeszcze Burning Love, które bardzo lubię. I przypomniałem sobie, słuchając teraz Elvisa, z pani gdzieś nie plecaczka, a torby, to mam gdzieś w domu płytę, na której Elvis śpiewa Green, Green Grass of Home. O, proszę. I przyniosę, jeśli znajdę, w przyszłym tygodniu. To ja lubię Elvisa, wiedzą państwo, że lubię również Fleetwood Mac. Niewątpliwie lubię i słuchacze Trójki nie muszę prosić, aby nie zapominać o takich zespołach jak Fleetwood Mac. Wysłuchaliśmy utworu Gypsy i powiem to z wielkim smutkiem i wstydem. To koniec płyt w mojej walizeczce. Na dziś zatem pani Justyna doprowadzi nas do końca dzisiejszej tonacji. Ale co to było za zakończenie? Już nieraz mówiłam, że Fleetwood Mac uwielbiam z roku na rok coraz bardziej, więc uśmiechałam się od ucha do ucha i bardzo, bardzo za to dziękuję. Ja się odniosę do wiadomości od naszych szanownych słuchaczy. Pani Ania z Łomży przypomina nam o 54. rocznicy kultowego festiwalu Woodstock. Faktycznie w roku 69 od 15 sierpnia działa się tam niezwykła muzyczna historia. My nie zapomnieliśmy, absolutnie nie. Co więcej, mamy w naszym piosenkowym zestawie utwór artysty, który pojawił się na tym pierwszym kultowym Woodstocku. Jimi Hendrix. Down the street you can hear a scream, you're a disgrace, as she slams the door in his pump of face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn his garden green. And so castles made a stand, fall in the sea, eventually. The Indian brave who, before he was 10, played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up, he would be a fearless warrior, Indian chief. Many moons passed, and more the dream grew stronger. Till tomorrow, he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. There was a young girl whose heart was a bound, cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, you won't hear me no more. But then a sight she never seen made her jump and say, look, a golden winged ship is passing my way. And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea. Chyba mogę powiedzieć, że klasyka zdominowała nam tę drugą godzinę tonacji Trójki. Castles Made of Sand, oczywiście chyba nie muszę nawet powtarzać. I oczywiście ja jeszcze Hendrix. Chcę tylko dopowiedzieć do słów słuchaczki, że wczoraj właśnie w tym programie, którym wspomniałem, Dym na wodzie, Leszek Adamczyk dość obszernie zajmował się festiwalem, który odbył się w Błocie. To warto sięgnąć do podcastów, bo to wszystko można znaleźć na naszych trójkowych stronach i posłuchać więcej oczywiście ciekawostek dotyczących całego festiwalu Woodstock w wykonaniu Leszka Adamczyka. Do godziny 22 zostało nam 5 minut, więc niestety będziemy uciekać. Dziękujemy za dziś bardzo serdecznie. Audycję realizował Michał Jakubik, a mówili do państwa Piotr Justyna Baron Grabasz i Piotr Baron, tak jest. A na koniec utwór tematyczny, tak odnosząc się do tego, co za oknem, i klimatyczny przy okazji, bo to jest naprawdę piękny utwór. Breakout i Spiekota. Do usłyszenia. spiekotą lata, pachną piersi jej. Gdy mi jest zimno, idę do niej i ona mi daje lata żar. Spiekotą lata, pachną usta jej. Spiekotą lata, pachną włosy jej. Gdy mi jest zimno, idę do niej i ona mi daje lata żar. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lato, wakacje, plaża. Każdy odkrywa skórę, by łapać promienie słoneczne. Złota opalenizna owszem jest piękna, pod warunkiem, że jest też zdrowa. Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe.